yıllar geldi, çok yıllar geçti. Hasretim Resul'e ben gidemedim. Ha bugün ha yarın ömrüm tükendi. Özledim Resul'ü ben gidemedim. Ha bugün ha yarın ömrüm tükendi. Özledim Resul'ü ben gidemedim. Telde iken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı. Kudret kalemi de yazmış fermanı. Hasretim Resul'e ben gidemedim. Kudret kalemi de yazmış fermanı. Özledim Resul'e ben gidemedim. Şimdi servetim de gitti elimden. Hasret tuttu beni ta yüreğimden. Gitmek istesem de ne gelir elden. Hasretim Resul'e ben gidemedim. Gitmek istesem de ne gelir elden. Hasretim Resul'e ben gidemedim. Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı. Kudret kalemi de yazmış fermanı. Hasretim Resul'e ben gidemedim. Gitti, ömrüm bitti, canım gitti, ama ben gidemedim.